سورة البقرة درس نمبر 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا أوايي آمنا جمعي إيمان راورده بالله بألا تعالى بانده وما أنزل إلينا غاچ نازل شوی دی پمنګ مان دی وما أنزل غاچ نازل شوی دی إلى إبراهيم إبراهيم عليه السلام تا وإسماعيل وإسماعيل عليه السلام تا وإسحاق وإسحاق عليه السلام تا ويعقوب ويعقوب عليه السلام تا والأسباط أو أولاد دي تا وما أوتي موسى غاچ ورکړی شوی موسى عليه السلام تا وعيسى عيسى عليه السلام تا وما أوتي النبيون آغاچ ورکړی شو پیغمبرانو تا من ربهم د طرف د رب د دینا لا نفرقو منگا بلتون نکو فرق نکو بین احد منهم پمنس د یو کس کی د دینا ونحن له مسلمون او منگا یو د الله تغاړه کې خودونکی. اغه پینځو امور کې پینځم نمبر امر بیانیږي رد دے پاغه او اقوال او افعال باندې د اغه چا چې د دینی ابراهیمی د ملت ابراهیمی نه اوړي دا غي پاغه او اقوال او افعال باندې زجر او زور نه ورکي. مخکې اوم د اغي خبرې دي چې یعقوب علی السلام ابراهیم علی السلام یعقوب علی السلام وصیت په يهودیت کړی دی نو دا د اغي اقوال او افعال الله تبارک وتعالى بیانوي چې دا خلاف د ابراهیم علی السلام د دین نه کم دي کم اقوال پیش کول چې ابراهیم علی السلام په يهودیت باندې وصیت کړی دی نو الله پاک وایي ام کنتم شهدا اذ حضر یعقوب الموت تاسو وایي هغه وخت کې حاضر. دارنګي هغوی به دا خبره کوله چې موږ د پیغمبرانو اولاد یو او موږ د هغوی په اولاد کې راروان یو نو د دې وجې نه د هغوی په وجه موږ هم د الله محبوبان او د الله خوښ مخلوق یو نو الله تبارک وتعالى او فرمایل او داغي په وجه به موږ الله تبارک وتعالى موږ له درجه او موږ به بخي الله پاک وي تلک امه قد خلت دا خو یو ټولګی دی چې تیر شوی دی لها ما کسبت اغي لر دی هغه چې اغي څه کړی دی ولکم ما کسبتم تاسو د پاره هغه دی چې تاسو څه کوئ د بل په عمل باندې خلاصې دی نشي. دارنګي بل کول داغي ناکاره او خلاف د دین ابراهیمی نه سبوی قالو کونو هودن او نسوارا شی یهودیان او نسوارا نو تاسو بلارو مومی الله پاک وی تاسو ته پته شته چې دین او ملت ته چا الله غوره کړي هغه غوره دی نو راشئ وګورئ ملت ته تخیم چې ملت ته چا غوره دی. قل ته ورته ووایا بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې ملت او دین د ابراهیم علیه السلام چې ولاړو په توحید ماته اونکې او شرک لرا. دریم تاسو شرک کوئ وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د شرک کوونکو نه تاسو خو شرک کوئ. نو نن الله تبارک وتعالی په دې آیات کریمه کې اوس فرمایي قولو وای ورته آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې و ما انزل الینا او هغه چې نازل شوی دی مونږ ته و ما انزل الی ابراهیم هغه چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته او اسماعیل علیه السلام ته او اسحاق علیه السلام ته و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته ولاسبات او اولاد یعقوب علیہ السلام اولاد د دیتا و ما اوتی موسی هغه چې ورکړ دی شو موسی علیہ السلام ته و عیسی او عیسی علیہ السلام ته و ورته چې مونږ په الله تبارک و تعالی په وحدانیت باندې مونږ ایمان راوړی چې الله وحده لا شریک دی. تاسو چې کوم داوه کوي تاسو داوه غلطه ده، ځکه چې تاسو د الله په وحدانیت باندې ایمان نه دراوړی. راشه ورته وایا چې که ایمان ګورئ نو ګورئ مونږ چې څنګه ایمان راوړی دی په الله تبارک و تعالی په توحید او الله وحده لا شریک منو. نو دا صرف د ژبې خبرې نه دي چې یو سړی په ژبه باندې دعوه کوي او عمل چې کوم دی نو د هغه او د الله تبارک و تعالی د دین نه خلافی. صرف د ژبې په دعوه باندې یو سړی په خپله دعوه باندې مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان اله جوړېدی شي چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه د مسلمانۍ د پاره که عقیدتن کم عقیده لرل دي عقیدتن په زړه کې او که نه عملاً کم کار کول دي، نو هغه آب معتبري چې د الله د وینا او د الله د حکم مطابق وي. چې د الله د وینا او د الله د حکم مطابق ني هغه ایمان څنګه معتبر کیدی شي؟ یو سړی به ډېره دعوه کوي چې زه ایماندار یم، خو چې کله دی د ایماندارۍ هغه کارونه نه کوي نو د ده ایماندارۍ دا دعوه په ژبه باندې دا د دروغو دعوه ده. ځکه د ایمان د پاره څنګه چې عقیدتن سړی په عقیده کې ایمان الله تبارک و تعالی باندې لري، نو اوس دغه د عقیدې والا ایمان دا به ته په اندامونو باندې د عمل په شکل باندې ښکاره کوي. نو چې کله ستا په عقیده کې ایمانی نو هغه به ستا د اعمالو نه جاري کیږي او د اعمالو نه به ښکاره کیږي. نو خلک وایي یاره وګوره مؤمن سړی دی، ایماندار سړی دی، ستا د خولې نه به جاري کیږي. نو ستاسو بیمان و تاسو خو ټول کارونه د ایمان په خلاف معنی دي. نو د دې وجې نه د هغې په هغه اقوالو او افعالو باندې رد کوي او ورته فرمایي چې ایمان معتبر هغه دی. وګورئ دا نمونه ایمان چې څوک راړي نو ورته ووایه آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې. تاسو وایئ چې یهودیان شئ او نسواره شئ نو تاسو به لار ومومئ. نه، راشئ د کامیابۍ لار د تخیم هغه کومه ده؟ د الله تبارک و تعالی په توحید د الله په وحدانیت باندې ایمان راوړل دي. دویم و ما انزل الینا هغه چې نازل شوی دی په مونږ باندې، و ما انزل الی ابراهیم هغه چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل اسماعیل علیه السلام ته، و اسحاق او اسحاق علیه السلام ته، و یعقوب او یعقوب علیه السلام ته، والاسبات او اولاد د دې ته. د ایمان تقاضا خو به ستاسو اله پوره کیږي چې ستاسو ایمان د الله د تقاضې مطابق او د الله د غوښتنې مطابق وي. الله خدا غواړي چې یو انسان ایمان راوړي، نو د الله تبارک و تعالی د ایمان د پاره کوم شرطونه چې مقرر کړي دي نو هغه ټول شرطونه به مني. په هغه شرطونو کې څنګه چې د الله په وحدانیت باندې ایمان راوړل دي، دغه رنګې د الله پر رالیږلي شوي کتابونو باندې به هم ایمان راوړي. نو زمونږ ایمان څنګه چې د الله په وحدانیت باندې زمونږ ایمان دی، دغه رنګې هغه وحده لا شریک ذات کتاب را لېږلی دی په مونږ باندې چې څه دی زمونږ ستاسو مخې ته چې پروت دی. مونږ په قرآن ایمان راوړو، الله نازل کړی دی. او دا نه چې مونږ په قرآن باندې صرف ایمان راوړی دی او ستاسو غونې د یهودیانو غونې صرف په خوله وایو چې مونږ تورات منو. که تورات یې منلی وي نو ټول کتابونه به یې منلی، خو په اصل کې تورات یې هم نه دی منلی. ځکه چې آسماني یو کتاب دی ومنو نو تا ټول کتابونه بیا منل تا ته آسان شي، خو اصلي کې هغه یې هم نه دی منلی. نو چې کله د الله په دعوه به یې کوله چې مونږ تورات مونږ اهلي کتاب مونږ ایمان والا مونږ یهودیان عمدا دین اختیار کین نو تاسو به کامیاب شئ. نو کچره هغه منلې وی نو بیا به نبی علی السلام امنه، زکا چې په هغه کتاب کې د دې پیغمبر بشارتونه د دې پیغمبر نخې نخانه په هغه کې لیکوي. نو که تورات تاسو منلې وی نو بیا به قران هم تاسو منو، چې تورات منلې وی نو عیسی علی السلام به امنه چې هغه باندې انجیل نازل شوی دی. نو راشي منګه مؤمنان مسلمانان چیو څنګه چې د الله وحدانیت منو دا رنگ دا نازل شوی کتاب وما انزل الینا چې نازل شوی دی په موږ باندې وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب والاسباط چې نازل شوی دی په ابراهيم عليه السلام باندې و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام او په اولاد د دې باندې وما اوتي موسى هغه چې ورکړی شو موسى عليه السلام ته غو منو و عيسى او عيسى عليه السلام ته چې ورکړی شو هغه ایمان هم زمونږ ایمان دی وما اوتي النبيون هغه چې ورکړی شو پیغمبرانو ته من ربهم د طرف د رب د دینا پیغمبرانو ته چې څومره احکامات الله تبارک وتعالى را لېږلي دي چې د الله د طرف نه کم هغې ته را رسېدلي دي هغې خپلو قومونو ته د پاره د دې چې تاسو د الله تبارک وتعالى معرفت او د الله لاره وپیژنئ هغې هغه لاره هغه ښودلې وه منګ د هغه پیغمبرانو هغه لاره چې هغه الله تسموله منګ پاغي باندې ایمان راوړی دی چې دی په خپل خپل وخت باندې ار یو پیغمبر باندې چې الله تبارک وتعالى کوم احکامات ول ور کړیو را لېګلیو نازل کړیو هغه ټول منګ ځکه منو ولې منو منګ ته د الله په کتاب کې دا غي ذکر وشو په قران کریم کې منګ ته دا غي ذکر وشو چې الله پاک وایي ما دیلا کتابونه ور کړیو ما دی د وخت پیغمبران د خپل خپل امت لپاره مقرر کړیو په صحیح لار باندې روانو داغي داستان راشه وګورئ په قران کې ذکر دی. نو مونږه په دې ټولو باندې ایمان راوړو هغه چې ورکړی شو پیغمبرانو ته طرف درب د دین هغه منو لا نفرق بین احد منهم او بلتون نکو په منځ دی یو کس کې چې یو پیغمبر منم او بل پیغمبر نه منم یو کتاب منم او بل کتاب نه منم. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى ام د دې سوره په اخر کې 285 نمبر آیات کې فرمایي امن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله التسوي لا نفرق بين احد من رسله. سوره البقره چې ختميږي وګورئ لا نفرق بين احد من رسله منګه پیلتون نه راولو فرق نه کوو په منځ د یو کس کې د پیغمبرانو نه ټول پیغمبران په خپل خپل وخت باندې په حکم باندې الله تبارک وتعالى را لېږلي او خپلو امتونو ته یې د الله پیغامات او د الله احکام اورولي وو موږ په دې باندې ایمان دی ونحن له مسلمون او موږ یو دې الله ته غاړه کېښودونکي دا الله چې د هغه توحید هغه الله چې هغه دا قرآن را لېږلی دی هغه الله چې پیغمبرانو لی دا کتابونه ورکړي وو هغه الله چې پیغمبران یې د څه مقصد دپاره را لېږلي وو موږ ټول هغې الله ته غاړه کېښودونکي وو. نو راشئ الله ته غاړه کېږدئ که نه فین آمنو نو الله تبارک وتعالى اوس فرمایي فین آمنو نو بس کچر ایمان یې راوړو بمثل ما آمنتم بی په شان د هغې چې ایمان راوړی دی تاسو په دې باندې فقد اهتدوا نو لار به عمومي وان تولوا او کچر دی ډډه وکړه واوړېدل فانما هم فی شقاق نو یقینا دوی په خلاف سخت کې دي د څه نه د حق نه فسیکفیکهم الله زر دی چې کافی بشي ستا د طرف نه دوی ته الله تعالی وهو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکې او فوه دی. دلته ایمان الله تبارک وتعالی وفرمایه مخکې چې تاسو ورته ووایئ چې موږ په الله ایمان راوړی دی تاسو ورته ووایئ چې موږ په قرآن ایمان راوړی دی تاسو ورته ووایئ چې موږ د انبیاء علیه الصلاة والسلام ټول چې په خپل خپل وخت ولا الله کوم دینونه ورکړي وو موږ هغې دینونو ته حق نسبت کوو او موږ دې الله ته غاړه ږدو. نو اوس دې ته پیغام ورسوئ قرآن تمامی دنیا ته اوس پیغام رسوي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به نو بس کچر ایمان راوړو په شان د هغې چې ایمان راوړی تاسو په دې باندې د نبی علیه السلام سره اول سوکو چې ایمان راوړو د نبی علی السلام په پیغام او په قران باندې سوکو صحابه رضوان الله اجمعین. نو دلته ایمان د صحابه دا معیار د دین وګرځولې شه، معیار د دین. که چرته وای چې ایمان راوړم نو ایمان به داسې راوړي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی صحابه رضوان الله اجمعین له توفیق ورکو او هغې ایمان په نبی علیه السلام او په قرآن راوړی دی او هغې د ایمان د پاره کومې قربانۍ ورکوي هغه شان ایمان ستاسو نه مطلوب دی. د دې وجه نه موږ ته دین د چا نه نقل دی، د صحابه رضوان الله اجمعین نه نقل دی موږ ته، او هغې د الله کتاب او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت رانیولی وو. نو چې کله موږ ته د هغې د طرف نه دین نقل دی او هغې د نبی علیه السلام سنت مکمل طور رانیولی وو او قرآن یې رانیولی وو او په دې باندې عمل کړی وو، نو څنګه چې هغې صحابه زما ایمان راوړی وو نو دغه رنګ ایمان راوړی. اگر چې دلته خطاب ټول د یهودو او د نسوارو سره کیږي خو د قرآن حکم دانی چې ګنې دا صرف یهودو او نسوارو ته وایي چې تاسو داسې ایمان راوړی او بیا تر د قیامت پورې نور خلک د دې نه مستثنا دی، نه نه، بلکې د قرآن حکم چې کوم دی دا عامی دا خاصنی. نو د دې وجې نه د قیامت پورې چې څومره مخلوق راتلونکي دی هغې نه مطلوب ایمان په قرآن او په پیغمبرانو او دارنګې په پیغمبرانو باندې چې کوم کتابونه نازل شوي او د ایمان د راوړلو سره د خولې د دعوې سره عقیدتن د منلو سره هغه به په عمل ام ښکاره کوي چې عملا هم ته ښکاره شي چې ته مؤمن او مسلمان یې. نو د دې وجې نه معیار د صحابه رضوان الله اجمعین هغه معیار د دین وګرځېده د هغې ایمان. د دې وجې نه کوم خلک چې په صحابه رضوان الله اجمعین باندې اعتراضونه کوي لعن تان پی وی، ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا جلد نمبر 3 صفحه نمبر 53 کې لیکي هغه څه وی، من طعن احدا من الخلفاء فهو ادل من حمار اهله. چا چې په صحابه رضوان الله اجمعین باندې لعن تان وی په خلفای په خلفا د نبی علیه السلام باندې چې صحابه وو په هغې باندې چې الله انتانو وي نو دی د کورني خر نه هم زیات ګمراه دی. مجموع الفتاوا کې ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی دی نو چې په صحابهو ته بدې ردې وایي نو آیا د هغه به ساحلي؟ صحابه خو موږ ته دین نقل کړی دی، د هغې نه موږ ته نقل دی او هغې د نبی علیه السلام سره ژوند تیر کړی دی. نو چې په هغې څوک اعتراضونه په خپلو کتابونو کې ولیکي او په هغې باندې لا انتان وایي نو آیا زه تپوس کوم کچری ما ته څوک راشي او زما د پلار ګناهونه ما ته شماري تاسو په ایمانداری ووایئ زه به بد ګڼم که نه به ګڼم؟ او که تاسو ته څوک راشي او ستاسو د پلارانو او د مشرانو ګناهونه تاسو ته شمیرل شروع کړي بد به ګڼئ که نه به ګڼئ؟ نو صحابه خو په درجه اولا سره پکار دي چې کوم خلک صحابه رضوان الله اجمعین باندې او ځان ته مسلمان وایي او په هغې الزامونه لګئ په هغې اعتراضونه کوي نو ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي دا د کورني خر نه هم زیات ګمراه دی. دارنګې د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل دی حدیث هغه وایي ان الله نظر فی قلوب العباد، الله تعالی د خلکو په زړونو کې وکتیدل فوجد قلب محمد صلی الله علیه وسلم خیر قلوب العباد، چې وی کتل په تمامو زړونو کې غوره زړه د چاو هغه د نبی علیه السلام او د محمد صلی الله علیه وسلم. او بیا الله تبارک وتعالی غوره کړ فاستفاه وبعثه برسالته، الله چون کو الله غوره کړ او را ویلېږه د پاره د خپلې پیغمبرۍ. ثم نظر فی قلوب العباد، بیا یې د خلکو زړونو ته الله تبارک وتعالی وکتیدل بعد قلب محمد پست زړه بعد قلب محمد صلی الله علیه وسلم پست زړه نه د محمد صلی الله علیه وسلم نه فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد، نو وی موندل د صحابه رضوان الله اجمعین زړونه په تمامو بندگانو کې غوره زړونه، چې څومره بندگان دي په هغې کې غوره زړونه هغه د صحابه رضوان الله اجمعین اومندل فجعلهم وزراء نبیه، نو هغه وزیران یعنی امداد کوونکي وګرځول د خپل پیغمبر، یقاتلون عن دینه، چې دغه په مرسته کې د دین کې کو هر قسمه قربانی راځي هغه ته دریغ نه کوي، په دین کې د الله تبارک وتعالی د پیغمبر په مرسته کې جنگیږي. نو الله پاک داغي زړونه پاک، نو داغي کارونه پاک، نو داغي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې اوسېدل په پاک ماحول کې داغه پاک خلقونه مونږ ته دین نکړلې. نو نن خلق راځي او په صحابه رضوان الله اجمعین باندې اعتراضونه کوي او په هغه باندې الزامونه لګي. نو آیا تا قرآن نه دی کتلی چې الله تبارک وتعالی د هغې په قرآن کې څومره څومره صفتونه ذکر کړي دي او څومره د هغې درجې الله تبارک وتعالی ذکر کړي دي؟ نو ته په هغې باندې هغې ایمان خو دلته الله فرمایي معیار دپاره د خلکو وغورځې چې هغه شان ایمان راوړئ څنګه چې صحابه راوړی دی. فإن آمنوا، بس که چېرې دی ایمان راوړو، بمثل ما آمنتم به، په شان د هغې چې ایمان راوړی تاسو په هغې باندې، تاسو خو وایئ چې یهودي شه نو لار به عمومي، تاسو خو وایئ چې نسواره شه نو لار به عمومي. نه، راشه چې چا لار موندلې ده د هغې لار درته ښیم. هغه څوک و؟ هغه صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو که هغه د صحابه غوني ایمان تاسو راوړو نو اله به کامیابیږئ، ورنه په دې نه شئ کامیابېدی چې ته وایې یهودي شه نو کامیاب به شئ، نسواره شه نو کامیاب به شئ. الله پاک د ته ایمان وښوده ده چې صحابه څنګه ایمان راوړی دی هغه شان ایمان راوړه. نو بیا به هله لار ومومئ، بمثل ما آمنتم به، په شان د هغې چې ایمان راوړی تاسو په هغې باندې. اے ملګرو د نبی علیه السلام، اے صحابه د نبی علیه السلام، فقد اهتدوا، نو که یهودی دی او استاد غو ایمان راوړو نو لار به عمومي. دی خوئی ها شه یهودی او نصاره نو لار به عمومي. نه نه، د لار موندلو دپاره د ته الله پاک خبر برالیږي. دا نه چې ته ځان په خپل ځان له یو لار غوره کوي، لار به الله هغه غوروي چې الله ورته غوره ویلي. که ته ورته 200 ځله غوره وایې هغه لار غوره کیدی نه شي تر څو فورې چې الله تبارک وتعالی ستا لار ته غوره نه ویلي. راشئ لار وګورئ، د چا لار الله غوره کړې ده، نو چې د چا لار یې غوره کړې ده د هغې غوره خلکو لار پسې روان شئ، په قد اهتدونو لار به ومومئ. و ان تولو، که چېرې دی ډډه وکړه، فإنما هم فی شقاق، نو یقینا دی په خلاف سخت کې دي د حق نه. الله پاک وایي که د دې دین نه ډډه وکړه، د صحابه او د ایمان غونې راوړلو نه ډډه وکړه، په خلاف کې پراته دي. فسیکفیکهم الله، نو زر دی چې کافی بشي ستا د طرف نه دی ته الله. فکر مه کوه، هیڅ پروا مه کوه پیغمبره، الله به ډېر زر ستا د طرف نه او د دې صحابه او د طرف نه د دې لپاره کافی شي. مطلب دا چې باطل به باطل شي او حق په حق شي، او حق په الله زورور کی او باطل به الله کمزوري کی، الله به ډېر زر کافی شي. وهو السميع العليم، او دا الله اوریدونکې او پوه دی. سبغة الله، رنگ شي په دین د الله تعالی. ومن احسن من الله سبغة، او څوک دی ښایستا د الله تعالی نه په رنگ ورکولو د دین کې. ونحن له عابدون، او موږ یو د الله تعجزي کوونکي. تاسو وایئ چې د یهودي په رنگ رنگ شه، بل وایئ د نسوارو په رنگ باندې رنگ شه. رنگ راشه هغه دی چې د الله په دین باندې خپل ځان رنگ کې، د الله په دین باندې ځان رنگ کا، نو د ستانه بیا بل څوک ښایسته نشته. الله پاک وایي ومن احسن من الله سبغا، چا چې د الله رنگ ځان باندې واچو، چا چې د الله د دین رنگ په ځان باندې راوستې ده، د هغه نه ښکلی رنگ د بل چا نشته. ځکه چې الله ښکلی رنگ ورکوونکی دی. الله چې خپل دین له کوم رنگ ورکړی دی هغه لار د دین اختیار کا چې الله ښکلی کړی ده، چې الله ښایسته کړی ده. تا ته پته نشته چې د الله نه بل څوک ښایسته کوونکی په رنگ ورکولو د دین کې نشته. نو چې دا رنگ دې د الله قبول کو، نو الله ته به همیشه بندگی، د الله ته همیشه عجزي، د الله په حضور کې همیشه د پاره د الله عبادت کوونکی به ګرځې. نو وایي سو ونحن له عابدون، او موږ یو د الله ته عجزي کوونکي، موږ یو د الله ته عبادت کوونکي. عبادت نهایت عجزی ته ویلی شي، سړی چې الله ته لاس په نامه ودرېږي او بیا په سجده ورته پریوزي، دا نهایت عجزی ده چې موږ خپل رب ته کوو. نو موږ خپل الله لره عبادت کوونکي یو. نو که تاسو دعوه کوئ نو د الله سره شرکیات مه کوئ، الله سره دویم او دریم مه جوړوئ. یا زمونږ بعضی مسلمانان چې ناپوه دي او علم ورته نه دی رسېدلی، اغیزی او باباګان را لړزی، اولیاء کرام وسکزی، او موږ ستاسو په ذریعه د الله تعالی نه غواړو. دا د الله غوره عبادت نه دی، دا عبادت الله سره غیر الله شریکول دي. نو دا عبادت الله ته نه قبلیږي. ځان مستړی کوه، خاص کا الله لره عبادت، بغیر د الله نه بل چا بندگی مه کوه. نو د دې وجې نه ونحن له عابدون، او موږ یو دی الله ته عاجزی کوونکي. قولوا وای آمنا، من ایمان راوړی دی بالله فالله تعالی باندې، وما انزل الینا، هغه چې نازل شوی دی په موږ باندې، وما انزل الی ابراهیم، هغه چې نازل شوی دی ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، د انبیاء علیه الصلات و السلام ته، والاسبات او اولاد د دی ته، وما اوتی موسی و عیسی، هغه چې ورکړی شو موسی و عیسی علیهم السلام ته، وما اوتی النبیون، هغه چې ورکړی شو پیغمبرانو ته، من ربهم، د طرف د رب د دینه، لا نفرقو، منګه بلتون نه کوو، فرق نه کوو استاذ غونې چې څه منو څه نه منو، بین احد منهم، په منځ د یو کس کې د دینه، ونحن له مسلمون، او منګ یو دی الله ته تابعدار، منګ یو دی دین ته تابعدار، غاړه کې خودونکي، فإن آمنوا، نو بس کچری وی منلا، ایمان راوړو، بمثل ما آمنتم به، په شان داغې چې تاسو ایمان راوړی دی په هغې باندې، فقد اهتدوا، نو تحقیق لار به عمومي، وإن تولوا، کچری دی ډډه وکړه واوړېدل، فإنما هم فی شقاق، نو یقینا دی په خلاف سخ کې دی د حق نه، فسیکفیکهم الله، زرد چې کافی بشي ستا د طرف نه دی دپاره الله، وهو السميع العليم، دا الله اوریدونکي او پوه دی، داغه د علم نه سبهر نشته، صبغة الله، رنگ شي په دین د الله تعالی، ومن احسن من الله صبغة، او څوک دی ښایسته د الله تعالی نه په رنگ ورکولو د دین کې، ونحن له عابدون، او موږ یو دی الله ته عاجزي کوونکي.